यमराज बोले, हे दूतो, मार्ग शीर्ष आदि मासों में जो ये कृष्ण पक्ष की द्वादशियां आती हैं, उन सब में विधि पूर्वक वैतरणी व्रत करना चाहिए। जब तक वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक प्रति मास व्रत को चालू रखना चाहिए। व्रत के दिन उपवास का नियम ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु जी को संतोष प्रदान करने वाला है, द्वादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गोविंद जी की पूजा करके इस प्रकार कहे, हे देव, स्वपन में इंद्रियों की विकलता के कारण यदि भोजन और मैथुन की क्रिया बन जाए तो आप मुझ पर कृपा करके क्षमा कीजिए। इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और तेल लेकर मध्य में तीर्थ अर्थात जलाशय के पास जाएं और व्रत की पूर्ति के लिए निमांकित मंत्र से विधि पूर्वक स्नान करें। ओम अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन सर्व पापे प्रमुच्यते काश्याम चैव तु संभूता तिलावे वैष्णविरूपिणा तिलास्तनेन गोविंद सर्व पापम जपोहति विष्णवोद्देहद् भवे देवी महापापहारिणी सर्व पापम हरं त्वं वे सर्वोषधि नमोस्तुते। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु जी ने भी तुम्हें अपने चरणों से नापा था। हे मृतिके, मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप का नाश हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल काशी में उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं। तिल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करने पर भगवान गोविंद जी सब पापों का नाश कर देते हैं। हे देवी, हे सर्वोषधि, तुम भगवान विष्णु जी की देह से प्रकट हुई तथा महान पापों का अपहरण करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे सारे पाप हर लो। इस प्रकार मृतिका आदि के द्वारा स्नान करके सिर पर तुलसी दल धारण कर तुलसी जी का नाम लेते हुए स्नान करें। यह स्नान ऋषियों द्वारा बताया गया है, इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। इस तरह स्नान करने के पश्चात जल से बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करके श्री विष्णु जी का पूजन करें। उसकी विधि इस प्रकार है, पहले एक कलश की जो टूटा फूटा ना हो स्थापना करें, उसमें पंच पल्लव और पंच रतन डाल दें, फिर दिव्य माला पहनाकर उस कलश को गंध से सुवासित करें। कलश में जल भर दें और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तांबे का पात्र रख दें। इसके बाद उस पात्र में देवाधिदेव तपोनिधि भगवान श्री धर जी की स्थापना करके पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। फिर मिट्टी और गोबर आदि से सुंदर मंडल बनावें। सफेद और धुले हुए चावलों को पानी में पीसकर उसके द्वारा मंडल का संस्कार करें। तत्पश्चात हाथ पैर आदि अंगों से युक्त धर्मराज का स्वरूप बनावें और उसके आगे तांबे की वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करें। उसके बाद पृथक आवाहन आदि करके यमराज की विधिवत पूजा करें। पहले भगवान विष्णु जी से इस प्रकार प्रार्थना करें, महाभाग हे केशव जी, मैं विश्वरूपी देवेश्वर यम का आवाहन करता हूँ, आप यहाँ पधारें और समीप में निवास करें। हे लक्ष्मीकांत, हे हरे, यह आसन सहित पाद्य आपकी सेवा में समर्पित है। हे प्रभु, विश्व का प्राणी समुदाय आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप प्रतिदिन मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भूतिदाये नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु जी के चरणों का, अशोकाये नमः से घुटनों का, शिवाये नमः से जांघों का, विश्व मूर्तये नमः से कटी भाग का, कंदर प्राये नमः से लिंग का, आदित्याये नमः से अंडकोश का, दामोदराये नमः से उदर का, वासुदेवाये नमः से केशों का, श्रृंगधाराये नमः से पीठ का, वरदाये नमः से पुनः चरणों का, शंख पांड्याये नमः, चक्रणाये नमः, असीनाये नमः, गदापणाये नमः और परशुपाणाये नमः। इन नाम मंत्रों द्वारा क्रमशः शंख, चक्र, खड़ंग, गदा तथा परशु का तथा सर्वात्मने नमः इस मंत्र के द्वारा मस्तक का ध्यान करें। इसके बाद यूं कहें, मैं समस्त पापों की राशि का नाश करने के लिए मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, बुद्ध तथा कल्कि का पूजन करता हूँ। हे भगवान, इन अवतारों के रूप में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इन सभी मंत्रों के द्वारा श्री विष्णु जी का ध्यान करके उनका पूजन करें। तत्पश्चात निमांकित नाम मंत्रों के द्वारा भगवान धर्मराज जी का पूजन करना चाहिए। ओम धर्मराज नमस्तुस्ते, धर्मराज नमोस्तुते, दक्षिणासायते तुभ्यं नमो महिषवाहना, चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं, विचित्राय नमो नमः, नरकार्ते प्रसन्तार्थं कामान् यच्छ ममेप्सितान्, यमाया धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च, वेवस्वताय कालाय सर्वभूतछयाय च, बिगोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः, नीलाय चैव दध्नाय नित्यं कुर्यान् नमो नमः। अर्थात हे धर्मराज जी, आपको बारंबार नमस्कार है। दक्षिण दिशा के हे स्वामी, आपको नमस्कार है। महिष पर चलने वाले हे देवता, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। नर्क की पीड़ा शांत करने के लिए विचित्र नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करें। यम धर्मराज मृत्यु अंतक विवस्वत काल सर्वभूत शय विकोदर चित्र चित्रगुप्त नील और धन्द्र को नित्य नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर वैतरणी की प्रतिमा को अर्घ्य देते हुए इस प्रकार कहें, हे वैतरणी, तुम्हें पार करना अत्यंत कठिन है। तुम पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हो। हे महाभागे, यहाँ आओ और मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो। यम द्वार के भयंकर मार्ग में वैतरणी नदी विख्यात है, उससे उद्धार पाने के लिए मैं यह अर्घ्य दे रहा हूँ। जो जन्म मृत्यु और वृद्धा अवस्था से परे है, पापी पुरुषों के लिए जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, जो समस्त प्राणियों के भय का निवारण करने वाली है तथा यातना में पड़े हुए प्राणी भय के मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयंकर वैतरणी नदी को पार करने के लिए मैंने यह पूजन किया है।